from beyond the other side of the sun. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. just the way it is. You see the dying, you feel the pain. What have you got to say? If we agree that we can disagree, we could stop all of this today. It's been your life for as long as you can remember, but you cannot fight no more. Want to look your son in the eyes when he asked you what you did it for. 'Cause all day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why. Why do we keep holding on? I don't know why. Pretending to be oh so strong. Oh why? Is there something no one told me? Something very wrong with you and me? Or maybe that's the way it is. That's the way. Nothing I can do. That's just the way it is. We waren even terug in de jaren 90 met Phil Collins. And that's just the way it is. En daarvoor Janice Ian met de reden van het slechte weer. We waren on the other side of the sun. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Nog steeds worden kinderidolen gebruikt in voedselreclame. En dat mag niet. Stichting Foodwatch sleept nog regelmatig fabrikanten en verkopers voor de reclamecodecommissie. Dat hoort Herman de Bruin van Frank Lindner van Foodwatch Nederland. Frank, welkom. Dankjewel. Jullie vinden dat er een verbod op snoepreclame moet komen. Nou, die is er eigenlijk al, hè? Want allerlei uitingen van reclame mogen niet die kinderen aantrekken. Nee, dat klopt inderdaad. We hebben in Nederland wel de Nederlandse reclamecode. En ook in het bijzonder een reclamecode voor voedingsmiddelen. Mm-hmm. En daarin hebben we, heeft de sector samen met een aantal belangenpartijen wel afspraken gemaakt. Waarbij het dus is gezegd dat er een verbod is voor het gebruik op bekende kinderidolen. Dus dan moet je denken aan Paw Patrol en Minions, Frozen. Die televisieseries zitten, hè? Exact, ja. Die vooral populair zijn bij de allerjongsten. Tot en met 6 jaar mogen die kinderidolen niet op voedselverpakkingen staan. Omdat door het plaatsen van die kinderidolen, daarmee kunnen fabrikanten eigenlijk de kinderen lokken naar die producten. Ja, ja. Dat hebben jullie onderzocht en het blijkt dat er heel veel nog reclame wordt gemaakt op die manier voor de kinderen en voor de snoep. Ja, inderdaad. Ja, dat is. We verbaasden ons heel sterk. Want we hebben eigenlijk een relatief klein onderzoek gedaan nu deze zomer. Maar we kwamen 33 producten tegen. Waar nog altijd. Dat snoepgoed en tussendoortjes. En ja, dus vooral echt ongezonde voedingsmiddelen. Waar die bekende kinderidolen dus nog volop op stonden. Ja. We hebben eigenlijk die 33 producten die we hebben gevonden, hebben we verzameld dan in 11 klachten. Mm-hmm. En die hebben we ingediend bij de reclamecodecommissie. Want dit kan niet, dit mag niet. En nee. Dit is echt totaal tegen de afspraken. Maar verandert er dan wat? Nou, wat ons betreft is veel te weinig. Jammer genoeg. Zullen we die reclamecodecommissie maar omdopen dan? Reclame gedoogcommissie? Ja, zoiets. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Ja, ja, het is inderdaad heel, ja, heel jammer dat je inderdaad ook denkt als consument of als organisatie, zoals Foodwatch, van ja, er is een loket waarbij je dit kan aankaarten en vervolgens wordt erop geacteerd. Maar goed, ja, je kan wel een klacht indienen en dat wordt netjes afgehandeld en behandeld. Maar het vervelende aan het systeem is, het moet zeg maar klacht voor klacht en product voor product. Ja, precies dezelfde chocolade eitjes die we voor Pasen in maart aantroffen bij de Lidl en de Action. Ja, die liggen die lagen in juni nog doodleuk bij de Jamin. Ja. Dus ja, het is een beetje dweilen met de kraan open. Het is een reactief systeem in plaats van dat het proactief zou zijn, ja. en consumenten echt beschermt. Maar de reclamecodecommissie zou beter moeten ingrijpen. Ja, wat ons betreft wel. Wat dat betreft is het dus eigenlijk, ja, de kans om als fabrikant of verkoper tegen de lamp te lopen is, ja, relatief klein. Ja. Het moet maar net iemand of een organisatie zijn die het ziet en de moeite neemt om een klacht in te dienen. Ja, in plaats van dat het in één keer, ja, via duidelijke wet en regelgeving, waar veel strenger op gehandhaafd kan worden, ja, dat het dan zo wordt geregeld. Daar pleiten jullie voor dat dat gebeurt? Ja, zeer zeker. Ja, nee, wij zijn absoluut voor een echt een wettelijk verbod op kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen tot 18 jaar. Ja, zou een petitie dan helpen? Dat doen jullie namelijk nog wel eens. Ja, zeker. Petitie helpt. Actie voeren helpt. Protestmail sturen helpt. We hadden inmiddels de staatssecretaris zover dat hij een aantal keer een beetje een voorstel liet vallen dat hij ook bezig is met zo'n verbod op kindermarketing. Maar ja, maar nu kabinet, even niet, hè? Nee, nu even niet. Kabinet gevallen. Dus. Politiek ligt dat weer moeilijk. Ja. Ja. En wat dat betreft is het ook een strijd van de lange adem. We zullen hem voeren en we blijven hem voeren. Want ja, die verboden kinderidolen nog altijd op die verpakkingen tegenkomen. Ja, dat kan gewoon echt. Het is toch raar dat een verbod is en dan wordt het toch gewoon weer. Nou ja, dan hebben we het over dat gedogen weer. Hè. Dan komen we daar weer terug. Ja, ja. Verbod op voedselreclame met kinderidolen. Dat wordt veelvuldig overtreden. Frank Linder, hij sprak erover namens de Stichting Foodwatch Nederland. Er staat vast wat op jullie website. Ja, zeer zeker. En ik zou ook graag de luisteraars willen oproepen. Als zij nog inderdaad die bekende kinderidolen tegenkomen op ongezonde voedingsmiddelen, stuur ons even een mailtje. Misleiding@foodwatch.nl. Staat ook op de website, neem ik aan. Zeer zeker. Dat is www.foodwatch.nl. Zeker. En dan kunnen mensen zelf ook gaan reageren. Maar de politiek is ook aan zet, heb ik begrepen. Ik wens je daar veel succes mee, Frank Linter van de Stichting Foodwatch Nederland. En sterkje in de strijd. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien

ever saw you, I already knew there was something inside of you, something I thought that I would never find. Angel of mine, I look at you looking at me. Now I know why they say the best things are free. Angel of Mine, Monica was dat. Ons volgende onderwerp. Wist je dat sokken het minst gedoneerd worden, maar juist het meest noodzakelijk zijn? Organisatie Let's Do Goods bedacht een kunstige oplossing. Herman de Bruin. We gaan een uitstapje maken naar Delft, van Delft mooier maken op sokken. Dat is die kreet die ik zag staan. Dat roept wat vragen op. En Hein Lakens is mijn gast in de studio. Hein, welkom. Dank u wel. Je komt uit Delft, tenminste, daar woon je niet, maar in de, bij de Stichting Stunt. Ja, ik werk bij Stichting Stunt, ja. Ja. En je hebt een gast meegebracht, die zit naast je, Marcel van Gent. Oh, hallo. Kunstenaar. Van hobby, ja, om het zo maar even te zeggen. Van de hobby? Ja. Van de sokken ook? Nou ja, niet speciaal sokken. Maar, nee, maar meer, ook toch? Ja, nou ja, ik heb één ontwerpje gemaakt. Eén ontwerpje? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dan moeten we toch eens weten hoe je Delft mooier kan maken op sokken. Hein, vertel. Ja, er kwam een vraag bij ons binnen of dat wij een kunstenaar kenden die wellicht een mooi ontwerp zou kunnen maken voor op sokken. Mm-hmm. Het was voor het project Feel Good Socks. En nou, toen moest ik gelijk aan Marcel denken. Marcel heeft al meerdere kunstdingen bij ons gedaan. Als eerst in Clico, jaren geleden, om die mooier te maken. En ja, dus toen die vraag bij ons binnenkwam, dat we iemand kenden die dat zou kunnen doen, moesten we gelijk aan hem denken. Ja, ja. Want Marcel, jij maakt meerdere dingen op kliko's bijvoorbeeld? Ik doe aan graffiti, ja. Dat is mijn grootste hobby. Om het heel erg, Dat betekent dat je muren mag beschilderen en mooie afbeelden. Officieel mag het niet natuurlijk. Nee, daar moet je wel toestemming voor hebben. Voor, ja. Of van de gemeente of van iemand waarvan ja, de muur is. Om te zeggen. Ja, ja. Maar voor de rest, ja, dat is wel de boel om de boel meer vrolijker te maken. Ja. En de omgeving mooier. En de omgeving vrolijker te maken. Ja. Zijn dat, kunnen het dan hele grote kunstwerken? Dat kan hele grote muren zijn. Je weet, ja. In Delft toevallig ergens een muur waar een hele grote... Oh jee, ik ken er zoveel. Ja, ik ken er zoveel. Je kent ze niet allemaal. Maar, nee, je hebt allerlei steegjes, maar ik ben meer een binnenhuismannetje. Meer eigenlijk kinderkamertjes en... Ja, tuinmuurtjes en dan soort dingen. Ja, precies, dat soort dingen. Ik ben niet echt de grote man van de gemeente Delft die, die dat soort dingen uitvoert. Vroeger wel, maar... Dan niet meer. Nu niet meer. Nee. Maar wel sokken. Dat is ook bijzonder, want dan denk ik, nou, je breidt sokken en daar zit een patroontje in. Ja. Tenminste, dat deden mensen vroeger, dat kon ik ook niet meer voor. Maar dan maak je toch een ontwerp voor een sok? Het is eigenlijk gewoon een ontwerp wat bij mij al sinds 2009 in mijn tekenmap zit. Ik vraag me af wat je met sokken doet om Delft daarmee mooier te maken. Daar begon ik mee. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Nou, wat ik begrepen heb is dat het een samenwerking is met Leger des Heils. En dat de sokken een heel mooi ontwerp krijgen van kunstenaars die gerelateerd zijn enigszins aan de doelgroep. En dat als je een paar sokken koopt van dit merk, dat dan iemand die dakloos is een paar sokken krijgt. En ben je dan weer bij de stichting Stunt? Nee, dat is niet van ons. Nee. Maar we hebben gewoon heel veel partijen waar wij structureel mee samenwerken. En een daarvan is bijvoorbeeld Leger des Heils. Ja. Dus toen zij zochten naar een Delftse kunstenaar, zijn ze bij ons terechtgekomen. Hebben ze bij ons die vraag neergelegd. En zijn we bij Marshall terechtgekomen. En die sokken worden verkocht? Ja. En dat geld komt ten goede aan? Nou, aan andere mensen die de sokken kunnen gebruiken. Marcel, is dat spannend dat je sokken mag tekenen? Nee, het is eigenlijk wel leuk. Is het dan één ontwerp of heb je meerdere verschillende? Op dit moment heb ik één ontwerp voor de Feel Good. En dat is goed bevallen? Ja, dat is dus inderdaad wel goed bevallen. Dus. Misschien komt er nog... Ik heb geen idee, dat ligt gewoon echt naar de vraag. Je gaat in op de vraag en voor de rest. Het ligt gewoon aan de stichting zelf, hoe zij dat opnemen. En, mochten ze nog een ontwerpje nodig hebben, dan kennen ze altijd bij mij, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Maar het is wel grappig om toch op sokken... Ik denk dat er weinig kunstenaars zijn die schilderijen maken. Nou, dat maken, zou je nog muren verbazen maken, ook, om heel eerlijk te zijn. Die sokken, ja, toch? Nee, maar dat zou je nog verbazen. Dat gewoon kledingstukken is gewoon sowieso al leuk om daar op te staan als kunstenaar. Ja. Om met je de ontwerp daarop deel van uit te mogen maken. Ja, ja. Van, ja. Dus het gebeurt ook vaker? Ja, zeker weten. Ja, okay. Als mensen je sokken willen hebben, hoe kunnen ze daaraan komen? Ja, als je googelt naar Let's Do Good Socks, dan vind je het allemaal. Let's Do Good. En dan staat het ook volgens mij zelfs gespecificeerd wie ze dan gemaakt heeft. En Marcel heeft dan... En er is een winkel in Delft waar je ze kan kopen. Okay. Ook dat. Ja. Ook dat nog. Dus dan moeten mensen maar even googlen en dan komen ze wel op die website terecht. Ja, dan kunnen ze het allemaal vinden. Ik dank jullie wel voor het gesprek. Hein Lakens en Marcel van Gent over de sokken en over de kunst die je maakt. Ja, en ik hoop dat je allemaal nog veel kunst mag maken. Jij zegt tegen mij, na 2 jaar ben ik nog steeds blij. Dat ik je ken en dat je bij me bent. Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei. Met een vrouw zoals jij aan me zei. Blauwe ogen en een natte mond, stralende tanden, een lekkere kont. Een tong die pas spreekt als anderen zwijgen en benen om nog steeds de rillingen van te krijgen. Laten we weer eens vrijen op de hei en we

Maar in het verleden was ik ook altijd wel met taal bezig. Ik was sowieso communicatief. Ik was goed in taal. Ik was echt een alfa-leerling. Slecht in de beta-vakken. En ik hield ook wel van opstellen schrijven. Ik schreef eigenlijk niet veel gedichten. Taal was wel mijn ding en dat kwam natuurlijk ook tot uiting in de opleiding die ik ging doen. Hoe kwam je nou uit de poëzie uiteindelijk? Nou ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal bij toeval zo ontstaan. Ik had destijds best wel persoonlijk vlak wat dingen meegemaakt. Mijn dochter was toen veel met taal bezig en die kwam op een gegeven moment met een gedicht thuis. En dat vond ik echt een gedicht met een wow-factor. Van wie was dat gedicht? Nee, haar eigen gedicht. Zij had zelf een gedicht geschreven en dat ik dacht van, nou, hoe krijgt ze dat nou voor elkaar? Dat raakte mij echt heel erg. Dat vond ik zo leuk en het was heel beeldend. Daar kreeg ik gelijk een beeld van. Overigens, dat gedicht is ook opgenomen in mijn debuutbundel. Als eerste gedicht in die bundel. Omdat dat eigenlijk de aanleiding is geweest voor mij om zelf ook te gaan dichten. Toen kwamen in 2015 november de aanslagen in Parijs. Dat was natuurlijk iets wat iedereen heel erg choqueerde. En daarover heb ik toen een gedicht geschreven over het gevoel wat dat teweeg bracht. Dat heb ik toen gepost op mijn Facebookpagina Talig, die toen een aantal maanden al bestond. En daar werd zo positief en in grote getalen op gereageerd, dat ik dacht van, oh wauw. Dat is toch wel heel bijzonder. Want wat heb je tot nu toe geschreven? Je hebt volgens mij een paar dichtbundels al geschreven. Ja. Ja, de vijfde die komt in mei uit. En ik heb er. De eerste twee hadden niet een specifiek thema. Dat waren gedichten met allerlei onderwerpen. De derde, Lefregels, ging wel specifiek over het thema rouw, afscheid en verlies. En de vierde, Liefzang, die ging juist over het thema liefde en geluk. Inmiddels, nou ja, goed, dat wist ik al, maar inmiddels ben ik me nog meer bewust hoezeer die onderwerpen eigenlijk enorm dicht bij elkaar liggen. Ja. Wat zouden gedichten volgens jou voor mensen moeten betekenen? Waarom zouden ze misschien wel meer gedichten moeten lezen? Het eerste wat in me opkomt is erkenning van hun gevoel en herkenning van wat ze zelf diep van binnen voelen, maar niet zelf kunnen verwoorden. Hè. Soms is een emotie zo specifiek, zo sterk of zo sterk een beeld, dat mensen dat niet goed zelf in woorden kunnen omzetten. Terwijl ik vaak terugkrijg van mensen dat het wel heel belangrijk is dat het in woorden gevat wordt. Het is toch erkenning dan misschien van je eigen verdriet? Ja, exact. Ja. Ik heb sindsdien ook gemerkt dat het troostend is omdat je niet alleen staat in een gevoel en dat je een gevoelservaring ook deelt met vele anderen. Wat houdt Talig in? Nou ja, dat is eigenlijk meer een woordspeling. Hè. Het gaat om taal. Talig met één A, dus de normale spelling, verwijst naar veel met taal kunnen doen. En dat was eigenlijk een beetje een grapje om dat woord taal een podium te geven, letterlijk door het met een kapitale te schrijven. Ja, want het is de naam van? Van mijn Facebookpagina. Precies, daar wilde ik even naartoe. Als mensen meer van je willen weten, hoe zoeken ze je op? Op www.tanjahelderman.nl sinds anderhalf jaar. Mijn eigen website waar ik heel trots op ben. Maar ook via mijn Facebookpagina Talig, Tanja Helderman. Dat kan je daar ook nog eventjes bij opzoeken. Ik ben te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Ik wil je hartelijk bedanken, Tanja Helderman, voor je uitleg over de betekenis van taal en het bijzonder poëzie. Dank je wel. Somebody, you better let it out. Don't hold it back while you're trying to figure it out. Don't be timid, don't be afraid to hurt.